مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ تو عنایت مداومت فرما تو عنایت مداومت فرما موت مدینے میں موت پہ دے مدینے محبت فرما. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. ہر قدم پر معاونت فرما. صلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا کا وقت ہے. ایک بڑی ایمان افروز حکایت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سمہ علیہ رحمہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کیا، سوچنے لگے کہ میری عمر کتنی ہے. تو جب شمار کی اپنی عمر تو تقریباً 60 برس بنی. ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے. 720 کو مزید 30 سے ملٹی پلائی کیا تو جو جواب آیا وہ 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر کے مبارک ایام تھے. اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے، پھر یکایک ان کے منہ سے ایک چیخ نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. آپ زمین پر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف و بزرگان دین کا انداز فکر مدینہ یعنی محاسبہ کرنا یہ کس قدر اعلیٰ تھا، یہ کس قدر اپنے آپ کو اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کوشش کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے. ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہگار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی روحیں پرواز کر جاتی. مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر احساس ندامت نہیں ہے، نہ خوف عاقبت ہے. اور جبکہ حالت ہے ایسی کہ ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے چاہنے والے جن سے ہمارا تعلق تھا، جن کے ساتھ ہماری کمپنی تھی، جن کے ساتھ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، ہمارے سامنے اچانک انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، کہاں ہیں وہ؟ لیکن ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا. اللہ کریم، وہ کریم ہے ہمارا پروردگار، اس نے ایسے یہ بہانے ہمیں عطا فرمائے کہ اس میں چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، گناہوں کاروں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو جاتے ہیں. تو آئیے رب تعالی کے حضور دعا کریں کیا بعید ہمارے شرمندگی، ہمارا احساس، ہماری ندامت، اس کی رحمت کو جوش دلا دے اور ایسا کرم ہو جائے کہ آج اس لمحے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن ما هو اهل، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے گناہوں کو معاف کرنے والے مولا، اے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں مولا۔ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں تجھ سے دعا ہے، اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، جو دن کے اجالے میں گناہ کیے مولا معاف کر دے، جو رات کی تاریکی میں گناہ کیے مولا معاف فرما دے، جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے مولا معاف فرما دے، جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ آج اگر اپنی زندگی کا احتساب کرتے ہیں تو زندگی غفلت میں گزار دی ہے۔ جو نعمتیں تو نے عطا کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا ہوتا، ان نعمتوں کو ہم تیری فرما برداری میں استعمال کرتے، لیکن ہائے افسوس ہم گناہوں سے باز نہ آ سکے، ہم غفلتوں سے باز نہ آ سکے مولا۔ نمازوں سے غفلت ہو چکی ہے، جھوٹ سے بچ نہیں پائے، بد نگاہی سے بچ نہیں پائے، نافرمانیوں سے بچ نہیں پائے، اے مولا اگر ہمیں معافی نہ ملی، ہمیں بخشش نہ ملی، اگر تیری ناراضگی رہی تو اے اللہ کہیں ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کے سبب ڈر ہے کہ موت سے پہلے پہلے ایمان چھین لا لیا جائے، اے مولا ان مبارک گھڑیوں میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی غفلتوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ماہ رمضان کا واسطہ، اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہ کرتے ہوئے کرم فرما بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر را احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدا یا عادتِ بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. یا اللہ، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کے سبب، نماز قضا کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، وعدہ خلافی کرنے کے سبب، گالی گلوچ کرنے کے سبب، بد نگاہی کرنے کے سبب، اگر تو ناراض ہوا اور کہیں ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا، قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، اے مولا ہمارا کیا بنے گا؟ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ یا اللہ ہمیں نزع میں بھی آسانی دے، قبر میں بھی آسانی دے، حشر میں بھی آسانی دے، بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو بس رہنا ستا راضی نہیں ہے گنا ستارا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے سب مولا، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری بس مولا. یا شافیع الامراض ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا دافع البلیات مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما، حلال اور آسان روزی ہمارا مقدر بنا دے. مولا مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اے اللہ اولاد کے طلبگاروں کو نرینہ صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو اولاد والے ہیں، نافرمان اولاد کی وجہ سے جو پریشان ہیں، ان کو اپنی اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب کر دے. یا اللہ گھریلو جھگڑے ناچاکیاں دور فرما دے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں پر، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اسلام کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، مسلمانوں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور ہمارا ایمان سلامت رکھ. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، مہ رمضان فضل و کرم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔